Kralı da. Yani ben o Düsseldorf hallerin notunu açtım. Hani ondaki sıraya göre gidebiliriz Tamam. düşündüm. Tamam o zaman. Burada ilk başta akut koroner sendrom var. Hem bu akut koroner sendromla ilgili gerçekten benim size söylemek istediğim bir şey vardı. Her seferinde unutuyorum. Şimdi normalde bu notlarda iki tane akut koroner sendrom görünüyor. Birisi Paul Breitner, birisi de Florian Wilms. Ama normalde Düsseldorf'ta dört tane akut koroner sendrom fali var. Yani dört farklı Schauspieler oynuyor akut koroner Evet. sendromu. Bunların üçü erkek, biri bayan. Bayan olan da taksi fareri. Hani semptomları doğal olarak birbirine benzer. Ama her yönüyle benzer değil yani. Hani Anladım. farklılıklar var. Mesela Paul Breitner'da şitre alanı yok. Ağrı herhangi bir yere yayılmıyor. İşte bazı Bruce Beşverdi'ni yok. Bruce ağrısı yok. Gibi ama az çok böyle birbirlerine benziyor. Bunun söylemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece Paul Breitner ve Florian Wilms yapıyoruz burada. Sonra pat diye mesela bir tane kadın geliyor. İnsan o zaman hiç akut koroner sendrom değil gibi düşünüyor. Çünkü o fali hiç öyle duymadık, görmedik, oynanmadı gibi ya. Ama normalde böyle yani. Dört değişik fal oynuyor akut koroner sendrom. O el yazması olan hani 2025 Eylül ayında ki sınava giren kişinin el yazması notlarında hatta orada dört ayrı akut koroner sendrom şey var, Evet. fali var. Oradan hani bakabilirsiniz falin Tamam. ayrıntılarına. Öyle. Tamam. Akut koroner sendromla ilgili böyle spesifik sormanız gereken herhangi bir şey varsa siz onları sorabilirsiniz. Ama akut koroner sendromda en önemli olan şey ne? Burada tabii hastalar kaygılı oluyor, endişeli oluyorlar ve her birisinin hani ölüm korkusu oluyor. O yüzden buradaki empatik yaklaşım çok önemli ve kesip hani hastayı rahatlatmak, EKG'sini yapmak, vital parametresini kontrol etmek, işte kan almak. Bunu da ilk 10 dakika içerisinde hani yapıyor olmak. Bu hem hastanın rahatlamasını sağlıyor, hem sizin empati gösterdiğinizi göstermiş oluyorsunuz, hem akut koroner sendromda hızlıca müdahale etmeniz gerektiğini bildiğinizi fark ettirmiş oluyorsunuz. O yüzden Paul'da da aynı mı kıymetli hocam? oluyor. Paul Breitner'da da aynı şekilde Muntabir için Evet. ilk 10 dakika Yani içerisinde. şöyle hani evet orada momentan ağrısı olmasa bile her birinde akut koroner sendrom olduğunu anladığınızı çaktırmak için ilk 10 dakika içerisinde hani zaten ilk 10 dakikada hap beşver de normalde bitiyor yani hani Evet. baktığınızda. Evet. Şu an momentan ağrısı olanda daha hızlı reaksiyon alabilirsiniz. Momentan ağrısı olmayan da daha yavaş ama bir sürü şeyi sorguladınız ya bu akut koroner sendromu uyuyor. Hani yine de kesip şey yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz yani. Akut koroner sendromun en temel meselesi bu. Yani kesmek ve hastayı rahatlatıp empati göstermek. Acil vaka olduğunuzu anladığınızı belli etmek. Hani burada diğerleri öyle çok aşırı zorlayıcı değil. Florian Wilms hani burada zorlayıcı. O çok konuştuğu için bir sürü farklı farklı şey söylediği için ve sorduğu için. Hani orada da önemli olan Florian Wilms'i dinlemek. Başlangıçta onu bir rahatlatmak işte kesip. Ondan sonra onu dinleyip ona empati gösterip yoluna devam etmek yani. Hani onu rahatlattıktan sonra hangi vakada olursa olsun vakayı rahatlattığınız zaman işte bu rahatlatmak nasıl oluyor? Ya das tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben. Yani anladığınızı belli ediyorsunuz. İşte kesiyorsunuz. Ondan sonra ja, das ist das kann für Sie schwer sein. Bu sizin için zor olmalı diyorsunuz. Ya da size belastend für Sie. Bu sizin için işte çok yükleyici olmuş gibi. Hani böyle empatik şeyler söylüyorsunuz o bir şeyler söylediğinde. Bir sürü şey söylemek zorunda değilsiniz. Bir sürü şey anlatmak zorunda değilsiniz. Ama empati gösterdiğinizi gösterin. Bunun için de tabii hastayı çok iyi dinlemek gerekiyor. Yani öyle olduğunda Florian Wilms bile şey değil yani hani sıkıntılı değil. Anladım. Akut koroner sendromla ilgili yani sormak istediğiniz başka herhangi bir şey var mı? Soruları da klasik işte ağrı şikayetiyle geliyor sonuçta. Ağrı şikayetiyle geliyorsa işte ağrı anamnezini alıyorsun. En önemli şey wo genau haben Sie diese Schmerzen? Seit wann haben Sie diese Schmerzen? İşte sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel haben Sie sich am Brust verletzt? Hani burusunuzu yaraladınız mı? Bu pnömotoraksı dışlamak için hani önemli olduğunu düşünüyorum. Ağustlöz'e de bunu belirtiyor olmanın. O da hani stres situasyon. Hani Belast'ın bu tarz durumlarda ciddi tetikleyici oluyor ya Bruce Schmerzen'da. O da Haben Sie sich eine stresike situasyon erlebt hani gibi iki tane böyle Auslöser belirlenebilir, sorulabilir hastaya. Ondan sonra Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Hani şarkını sormak. Ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher ein Symptome? Wie waren die Schmerzen früher? Hani önceki Schmerzen'ınız nasıldı gibi. Hani o kendisi anlatmasa böyle sorulabilir. Ondan sonra hani bu akut koroner sendromda gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder lindert sorusu bence çok önemli değil ama sormak isterseniz tabii kendi sorabilirsiniz. Ağrı ile ilgili strahlende Schmerzen irgendwohin aus, natürlich ilk başlarda hani sorulabilecek sorular. Ağrı ile ilgili olan temel şeyler bunlar. Sorular bunlar. Akut koroner sendromu özgü olarak da tabii Bruce Schmerzen'ım var diyor. Hemen hani diğer şeylerde eşlik ediyor mu diye sormak lazım. Haben Sie dabei Lymphnod, Engegefühl oder Herzrasen? Bu. Ondan sonra Leiden Sie unter hani vegetatif semptomları sorgulayabilmek anlamında hani sempatik sistem aktivasyonu sonucu ortaya çıkan Leiden Sie unter Kaltschweiß, Schwindel, işte Müdigkeit, Todesangst gibi hani bunlar sorulabilir. Bu. Bunlar akut koroner sendromun tüm sorularını içeriyor. Ayrıcı tanı olarak da hani ne yazacaksanız ona göre gastroözofageal reflüks krankheit yazacaksanız işte haben Sie Sodbrennen, saures Aufstoßen bunu sorabilirsiniz. Ona yönelik şeylerini Evet, sorarım. birkaç soru yani bir sürü soru değil. Ondan sonra mesela lungen emboli soracaksınız. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie geschwollenes, gerötetes, überwarmtes Bein bemerkt diyebilirsiniz. Bak ikisine yönelik de birer soru sorduk, bitti. Bütün sorular Evet. bunlar. Bunda şey diye belirtmişti. İbrahim Hocam da belirtmişti. Bilmiyorum kendisi burada mı? Diferansiyel diagnostik en mantıklısı demişti. Akciğer embolisi, lungen emboli ve gastroözofageal reflüks krankheit. Ben de onların ikisini belirtiyordum. Evet hocam. Sizin notlarda brief'te bir de şey var. Aortiseksiyon var. Onu koymayalım hiç. Yok koymanıza gerek yok. Ben Tamam. hani normalde ilk başlarda işte 3 tane yazayım diye düşünüyordum. Sonra ama sona doğru yaptıkça 2 tane diferansiyel tanıya düşürmüştüm yani. Hani kendim için daha kolay olacağını düşündüğüm için. Dan işte hep 2'den fazla yazmayın diyordu öyle. Tamam hocam. Tamam. Ben biraz şeyde tereddüte düştüm. Önce bir şey yapmışsınız. Daha sonra aort diseksiyonunu ikinci sıraya çekmişsiniz. Diferansiyel diagnostiş. Ama şeyde kalalım. Lungen emboli und gastro. Gastroözofageal Tamam. İkisinde kalıyoruz. Tamam hocam. sonra GERD var burada. Peki. GERD son zamanlarda yani normalde biz yaparken bu Düsseldorf fallerinde genelde kadın bir fal oynuyor. Burada Zug Begleiter'in olan bir kadın vardı galiba o oynuyor. Evet, evet hocam. Ama son zamanlarda bu GERD'i hep erkek bir şavşpile oynamış. Bu erkek şavşpile de polismiş. Hani özellikleri itibariyle benim birlikte çalıştığım bir tane arkadaş vardı da o bunların her birini çok iyi biliyordu. Bana anlatmıştım. Polismiş bu adam. İşte bir polis bunları anlattığı için hani şey sırasında Fransız kalmamak adına ya böyle bir fal yoktu nereden çıktı bu fal gibi hani yaşamamak adına hani bunu söylüyorum. Bu işte Tamam bir süre önce bir görev şeyiyle gittiği bir durumda yaralanıyor. Elinden yaralanıyor galiba. Ondan sonra işte ameliyat oluyor. Sonra elini çok iyi kullanamıyor. Kullanamadığı için silahı hani kullanamıyor. Sonra böyle geri pozisyonda bir göreve hocam. çekiliyor. Büro arbeit gibi Evet. bir Evet. şeye. Ondan sonra bu büro arbeit'ten çok memnun değil. Bununla ilişkili hani böyle mutsuzluğu var, stresi var. Ondan sonra daha çok hani bu GERD şikayetleri hani başlıyor. İşte yeme düzeni bozuluyor. Çok içki içmeye başlıyor falan filan. Bu öyle bir hani vaka yani şey anlamında öyküsü anlamında ve bunları o muayene sırasında hani siz konuşurken bunlardan bahsediyor. Şaşırmamak anlamında bunları bilmek iyi olabilir ama normal öyküsü yine şey yani dün akşam İşte yatmadan önce ciddi bir burun şımarsınım oldu. Bir saat kadar sürdü. Ondan sonra geçti. Şu an momentan şımarsını yok. İşte bir yere yayılmıyor ama işte boğazdan mide üstünden boğaza kadar hani ağrısı oluyor. Gece geç saatlerde oluyor. Hani bu bir süredir var. Hatta bundan dolayı house arsa gitmiş oluyordu galiba bu. İşte ona naloxon veriyor. Ama hani yeterince fayda görmüyor. Yani böyle bir hani vaka. Evet hocam. Diğer şeyleri gerdin. İşte Zodbren'i var, Zavraz avuç tozunu var. Alkol fazla tüketiyordu galiba. O var. Yemekleri hep işte böyle düzeni bozulduğu için geç saatlerde yiyor. Büyük öğünler şeklinde yiyor. İşte yemekten sonra hemen yatıyor. Bu şeyin bahsettiğiniz erkek polisin değil mi Evet, hocam? evet. O Gerd'i dediğiniz. oynayan erkek polisin. Evet. Böyle. Gerd'le ilgili. Hani burada ne oluyor? İnsan işte akut koroner sendromla karıştırma gibi hani bir durum olabiliyor. Bruce Schmerzen'a geldiği için o da. Ama hani buradaki temel nokta bu dün gece oluyor ve bitiyor. Bir saat kadar sürüyor. Hani uzandığı zaman ortaya çıkıyor. İşte yemekten sonra hani ortaya çıkıyor. Brennan'da Schmerz'in tarzında bir Schmerz'in öyküsü var. Ve bunlar da hani aslında uzun süredir tekrar eden bir şikayet bu. Hani sık sık oluyor. Bunları duymak hani bunu Gerd olduğunu düşünmeye sizi hani itiyor olabilir. Akut koroner sendrom yerine öyle. Şimdi Bununla ilgili hani spesifik sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? bir şey var mı? Özellikle Magen Zoyra'yı şey tutmuşuz. Burada şeylerden hocam gelir mi? Mesela Helicobacter pylori behandlung ya da üreaz test gibi bir şey. Yani şöyle hani burada size geleceğini çok zannetmiyorum Ekrem abi. Sizin uzmanlık alanınız hani üroloji olduğu için tutup da bunların size soruyor olmazlar hani muhtemelen. Hani bir dahiliyeci olsanız belki hani bilmiyorum bir aile hekimi olunsa belki gelebilir. Hani onlar da bilmesi gerekiyor mu onu da bilmiyorum ama size geleceğini çok zannetmiyorum. Ama yine de hani şöyle bir okumanız onlara da Tabii. fikrinizin olması, birkaç bir şeyi tam doğru olmasa da hani birkaç bir şey söylüyorum. Kesinlikle en azından bir kilitlenip kalma o kadın. Şimdi mesela bunun reaksiyonlarında işte özellikle şeyden RCS'den koroner sendromdan ayırmak adına bilmiyorum o erkek poliste var mı? Ben onu okumadım. Babada ösebagus karsinom öyküsü var. Evet, onda da var galiba. Mesela o bize oradan bir ayrıcı şey olabilir, farklı bir fikir verebilir oradan takılmamak adına. Bir de bunda hocam siz notlarda özellikle tümör markerları üzerine durmuşsunuz. Ben yok tümör markerlarını bence hiç durmayın üzerine. Ben orada başlangıçta çalışırken vakayla ilişkili her şeyi öğrenmeye çalıştım. Hani ama yaptıkça şunu fark ettim. Yani bir de FSP'nin mantığını da anladıkça yani çok saçma bence. FSP'ye çalışan bir kişinin tümör markerlarını hani biliyor olması ya da orada sorulduğunda cevap verecek olması bence çok saçma. Ama tabii ben işte bunda ayırıcı tanı olarak onu söylediğim için işte tümör markerları hangi tümör markerları vardır işte hangi tümör markerları hangi kanser grubunda bu tümör markerları yükselir gibi onları yazmıştım ama o bence onlar hiç önemli değil yani. Tamam hocam, o zaman şöyle söylüyorum. Özellikle Gert'te arkadaşların genel konu üzerinde hani sorulursa sona kadar gitmez muhtemelen. Fat halt gas esin. Risiko faktörün. Fat halt gas esin. Nikotin, alkohol konsum, übergewichtig, familiäre Vorbelastung ve ekstra kalsiyum kanal blokerleri risiko faktör olarak geçiyormuş. Diğerleri zaten akılda kalıcı, yağlı yiyecek, nikotin, alkol, konsum. Bunlar özellikle bu vakaya da spesifik şeyler yani bu vaka bunlara sahip o yüzden hani özellikle bunlar belirtilmiş olan şeyler. Bu vaka hipertansiyonu var galiba onunla ilişkili kalsiyum Evet. Kraker'i kullanıyor. Bunlar da özofagus asifiklerinin basıncını düşürdüğü için işte risk oluyor reflü açısından. Ailesel yüklülüğü var. İşte son 3 yıldır bu geri plana çekildikten sonra yaşam düzeni bozulduğu için kilo alıyor. Nikotin konsümünü, alkol konsümünü arttırıyor. Bunların her birisi bu hasta için risk faktörleri gibi. Tamam, şampuan konusu bunu da şekilde aldı. Ondan sonra Burada hipertiroze vakası var sırada. evet. Yani. Yani hipertiroze vakasını da hani bunu oynayan kişiler bunun da çok stresli oynadığını, hani çok stresli olarak geldiğini söylüyorlar. Özellikle geliş şekli de işte her sıra azınım var ve umkipin, angst vor umkipin şeklinde geldiğini söylüyorlar. Yani düşmekten korktuğunu ve her sıra azın olduğunu söylüyor. Şimdi burada bu çok anksiyeteli bir şekilde geliyor. Bunu söylüyor ya. Empati göstermek anlamında hani ya Sie haben Herzrasen und Angst vor Umkippen. Yani iki dediğinizde duydum. Hem Herzrasen'ınız varmış hem de Umkippen'den korkunuz varmış. Sonra hani hemen Umkippen'le en çok angstı onunla alakalı olduğu için Umkippen'in üzerinde durmak hani ilk onunla başlamak iyi olabilir diye düşünüyordum kendi adıma. Sind Sie schon umgekippt? Hani angstınız var da siz bu zamana kadar şöyle Evet. düştünüz mü? Hani bunu öğrenmek için. Ondan sonra o evet zaten bu hastanın neyi var? İki kere düşmüş oluyor. Bewusstsein verloren oluyor o durumlarda. Hani bunu sorduk. O da düştüğünü söyledi. Hemen işte Bewusstsein verloren'ınız oldu mu? Olduysa işte hani işte altınıza kaçırma, dişinizi ısırma, işte muskul kramfeler, o da muskul zuckungslar oldu mu? Bu da epilepsiden ayırt edebilmek için. Bazı nostlarda angenaz gibi bir şey var ama bana bu çok Evet. saçma geliyor. Çünkü o zaman epilepsiyi düşünmemiz lazım hastada. Ama kimse de ayırıcı tanıyı epilepsiyi de koymamış. Muhtemelen o hani şey kulaktan kulağa, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa Bunu meselesi yok. söylüyor hocam işte Bewusstsein Verlust oldu ve işte umgenes diyor farkında olmadan ürin Verlust tarif ediyor. Bence normalde yok o ürün Ferlust. Olabilir tamam hocam. O Ya çünkü bana onun olması, gerçekten epilepsi düşündürüyor evet orada. onun olması saçma oluyor. O zaman epilepsiyi daha ön plan almamız gerekir. Yani hani hipertiroze vakasının hipertirozeden ziyade. O yüzden hani bence umkipın yani angenas olduğunu ben düşünmüyorum. Ama tabii bunları sormak gerekiyor. Epilepsiden ayırt edebilmek için. Evet. İşte angenas, aynasın, zungebissin, muskul zuckungen, muskul krampfe. Tabii Bewusstsein verloren'ı soruyoruz önce sonra bunları soruyoruz. Bunları öğrendikten sonra anlıyoruz ki bu pür bir senkop. Yani bayılmış, Bewusstsein verloren olmuş ama diğer şeylerle eşlik etmiyor. Ondan sonra Herzrasen'ı söylemişti. Hani bunu soruyoruz. İşte Seit wann haben Sie Herzrasen? Ist das Herzrasen? Dauerhafter oder kommt es in Attacken? Wie lange dauert eine Attacke? Yani ne yapıyorduk? Herzrasen'da da işte ne zamandır var bu? Atak şeklinde mi geliyor yoksa sürekli mi? Bir atak ne kadar sürüyor? Herzrasen'la da ilgilendim. Sonra gibt es noch andere Beschwerden? Die gleichzeitig aufgetreten deyip hani birkaç tane hipertirozeye ilişkili hani siz Evet. örnek verebilirsiniz. Mesela işte Schwindelgefühl diyebilirsiniz ya da işte Globusgefühl diyebilirsiniz atıyorum. Yani, Hepsini söylemenize gerek yok. Sonra zaten o başlangıçta eğer hastayı iyi yönettiyseniz iyi yönetmekten kastım ne? Onun anksiyetesini anladınız, onu rahatlattınız. Rahatlatmak bak ay şöyle yapacağız, böyle yapacağız demek değil sadece. O söyledi. Onun beş verdesiyle ilgilenmeniz de bir rahatlatma. Hemen umkipından anksiyete onunla ilgilendiniz. Onun sorularını sordunuz falan filan. Bu sıralarda şunları da söyleyebilirsiniz. Ja, ich habe ihre Angst. Ich verstehe ihre Angst. Aber sie sind jetzt im Krankenhaus. Wir werden unseres Bestes für sie. Machen sie sich bitte keine Sorge. Hani bunları söyleyebilirsiniz bu hastaya başlangıçta. Ondan sonra genelde bu kalan beş verdelerin hepsini kendisi söylüyormuş. Hani Evet. tek tek böyle Evet. sorgulamaya gerek kalmıyormuş. Bence tek tek sorgulamaya hani gerek de yok. Siz burada sordunuz birkaç şey söylerse söyledi, söylemezse söylemez. Gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten dediniz. İşte birkaç tane örnek verdiniz. Orada söylediğini söyler, söylemediğini söylemez. Sonra vegetatif anamneze geçiyorsunuz zaten. Vegetatif anamnezede de bir sürü şey soruyor oluyorsunuz. Yani Schwitzen var mı yok mu soruyorsunuz. İşte iştahla ilgili durumu soruyorsunuz. Gewichtverlangerung'u soruyorsunuz. İşte Schüttelverlangerung'u soruyorsunuz. E zaten bunlar onun beş verdesi yani. Evet. Orada hani bir sürüsü ortaya çıkıyor oluyor. Öyle. Hani bu Burada vakanın hocam. en temel meselesi angstı, Evet. umkipın angstı ve onunla ilgilenmek, hastayı sakinleştirmek. Ben arkadaşlara hani uyarı yapmak babında ben bunda iki defa mesela yanlış aldım anamnezi. Bu hastanın düşme korkusu var. Ben mesela iki defa bu hastayı düşmüş olarak aldım. Öyle algıladım yani. Bugün Hoyte Morgan düşmüş gibi algıladım. Holger Morgan düşme korkusu var. Düşme korkusu var. Evet. Öncesinde iki kere düşmüş. Evet. Öncesinde iki kere düşmüş. Burası önemli. Sorularda da hocam dediğiniz gibi şeyini sorduk. Şivindel ataklarını sorduk. Ondan sonra müsküs sukungeni sorduk. Lemin. Şivindel atakları değil. Hersraz'ın ve Angst Armstrong. vor Umkippen'ı sorguladık. Sonra Hersraz'ını sorguladık. Bu notlarda Schwindel var. Ama son bununla ilgili erfahrungularda Schwindel ataklarının olmadığını söylüyordu insanlar. Evet diyor. Schwindel'dan bahsetmiyor diyordu. O yüzden Evet diyor. çok Schwindel kısmına çok takılmayın. Yani Hersraz Aynen. Umkippen asıl gelmiş şikayetleri. Dan işte galiba son seferlerde Şivindel'e girmeyin diye uyarıyor burada. Ya hasta söylemiyorsa Schwindel'a girmeyin tabii ki. Evet, Yani evet. hani Evet. temel geliş şikayeti Hersraz ve Umkippen. Bunlara odaklanmak lazım yani. Tamam hocam. Ondan sonra. Bir de burada ne uyarı yapılmıştı hocam? Diyaro değil de Düne yani dün ne şutul şeklinde bir uyarı vardı burada. İstek abla özellikle uygulamıştı onu. Tamam hocam. Hocam akut gastroenteritis. yani akut gastroenteritis, hani bu vakanın özelliği, bu da galiba taksi farerin olan bir kadındı. Hani onlar da dışarıda yiyorlar, işte düzensiz besleniyorlar falan filan Evet. gibi bir muhabbete. Böyle bir muhabbet vardı. Bu hasta ne yiyordu? İşte imbisten aldığı tiramisu ve makrolşen var galiba. Evet. Onları yiyordu. Ondan sonra hani şikayetleri ortaya çıkıyor. Temel şey burada yani hani gastrointestinal sistem sorgulaması. Ağrıyla geliyor. Ağrıyı sorguluyor olacaksınız. Ondan sonra işte ştulu sorguluyorsunuz. Übelkeit, Erbrechen, bunları sorguluyorsunuz. Bunların her birinin de şikayeti olduğu için bunları derinleştiriyorsunuz. Sonra Vasalas'ını soruyorsunuz. İşte FIBA'yı soruyorsunuz. Bunlar HAT5 verdiler. Sonra da vegetative anamnez. Hani sorularında ekstra da ciddi bir farklılık yok. Ama hani Gibtes eine bestimmte Auslöser dediğinizde işte nachdem Essen sind die Schmerzen aufgetreten dediği için was haben Sie gegessen? Hani ne yediniz? Diyorsunuz işte şurada şunu şunu yedim diyor. Haben Sie bemerkt, dass eine komische Geschmack, hani komik bir tadı var mıydı? Size garip gelen bir tadı var mıydı? O da sind ist das Essen, o da sind die Nahrungsmittel fresh, o da verdorben, hani taze miydi ya da böyle işte bayat mıydı gibi hani sorabilirsiniz. Ya bir sürü soru da, tonlarca soru da sormaya gerek Evet yok hocam. yani. Sadece yemekle ilişkili olduğunu hani ben buradan çaktım. İşte yemeğin komik bir tadı var mıydı, taze miydi, değil miydi? Ha, bunlardan birini sorabilirsiniz. Ya da gibt es jemanden, der gleiche Essen gegessen und der ähnliche Beschwerden haben? Hani bu da sorulabilir. Ama sonuçta her zaman aynı şeyi yiyoruz. Bende şikayetler oluyor ama başka birinde şikayet olmayabiliyor yani hani. Benim bağışıklık sistemi bir sürü faktör var. Benim onu fazla yiyip daha çok etken yani sebep olacak etkeni almam gibi falan filan. Bunların her birini sormaya gerek yok zaman açısından ama hani birini ikisini sorabilirsiniz. Yemekle ilişkili olduğunu anladığınızı belli etmek için. Bu tek Evet. farklı sorusu bu yani bunun. Bu o şeyi arkadaşımıza çıkmış. İbrahim'in sınav vakasıymış bu. Mesela bunda İbrahim şey olmuş. İşte yiyecekler dolapta mıydı işte? Ferdorba mıydı? Yani bozulmuş muydu? Yemeği dolaba koydunuz mu gibi bir şey sormuş. Daha sonra Şeyde Gayda Pürufa bunu sormuş işte yemekleri dolaba koymuş mu demiş falan. İbrahim demiş ki evet dolaba koymuş demiş. Şey diye cevap vermiş. Dolaba koymamış, dolabın üzerine koymuş demiş. Of, bir şeyin üzerine koymuş diye. Oradan hani in, of vesaire propozisyon orada bayağı bir şey oldu. Oradan biraz fırça yedim diyor ama tabii çok şeyini bilemiyorum içeriğini. Yani o yüzden çok böyle farklı şeylere girmeyin. Dolma koymuş, koymamış falan. Yani Evet. genel şeyler sorun. Yemek sizce taze miydi? Tadı komik miydi, değil miydi? Yani hiçbir şey fark etmemiş de olabilir. Yemek gayet güzeldi, lezzetliydi, yedim. Yine gastroenterite olabilir yani. Hani illa Diyeceğim. hasta bunları bilecek diye bir şey yok. Hani ya dolaba koysa da zaten bozuk almıştır, sorun olabilir. O yüzden genel böyle birkaç bir şey sorup. Evet. Hiç ayrıntıya girmemek lazım. Yani İbrahim onu diyor. Diyor ki ben işte böyle biraz hani sorabiliyorum gibi kendince şov yapmak istemiş ama üçüncü kısımda o sana dolabın içine koydum demedi. İşte dolabın üzerine koydum dedim. Of diye şırank diye bir ifade kullan diye. Orada diyor ifademi aldı diyor. Ekrem abi, Türkiye şey İbrahim Efendim. Türkçe'de de ayrıntıya girer. Demek ki sınavda ayrıntıya girdiği zaman hiç affetmiyorlar Sümer hocanın Aynen aynen dediği gibi. yani Yani o orada alışkanlığımızı kenara bırakmamız lazım. evet. Ayrıntıya girmekten ziyade, yani burada bizim ayrıntıya, yani dil seviyemize göre durum değişir ama işte en ufak tam bizim anlayamayacağımız işte propozisyonlarla yapacakları bir şeyle o durum değişebiliyor. İçine, üstüne, ya onu kavrayamadığımızda, onu anlayamadığımızda sorun oluşturabiliyor yani dille ilgili. Onlar da zaten hani dilimizi test ettikleri için bir de gıcıklaşmak istiyorlarsa olabilir. O yüzden daha genellerde kalmak iyi olabilir. Daha güvenli limanlarda dolaşmak yani. Kesinlikle hocam. Tamam hocam. Bendeki sırada Rice Magen var burada. Ya da sendeki sıraya göre sorabilirsin abi, ona göre şey yapalım. Tamam. Sizin listeye göre gidelim hocam. Yani Rice Magen'da hani bunu Florian Wilms oynadığı zamanlar oluyor. Ve başkaları da oynuyor galiba. Bu da tofu yedikten sonra hani ortaya çıkıyor. Tofu yemeye gitmek için de eşi onu zorluyor. Hani buradan biraz ilişkisel çatışmaları olduğunu, işte onunla sürekli tartıştıklarını falan filan. Yani özel yaşamında böyle eşiyle ilişkisel problemler olduğunu, stresi olduğunu belli ediyor aslında. Hani vakayı tanımak için bu faydalı olabilir. Geliş şikayeti de işte Herzrasen'la geliyor. Hani normalde gastrointestinal sistem vakası ama Herzrasen ve engege fülle geliyor. Tabii ki geliş şikayeti bu olduğu için doğal olarak onu sorgulamam lazım. Herzrasen'ı nasıl sorguluyorum? İşte Seit wann haben Sie Herzrasen? Ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome? Ist das Herzrasen dauerhafter oder kommt es in Attacken? Sürekli mi, atak haline mi geliyor? Wie lange dauert eine Attacke gibi sordunuz. Ondan sonra Herzrasen ve engege full dediği için tabii akut koroner sendromu hemen dışlamak lazım. Haben Sie Brustschmerzen und Lymph Node dabei diye hani sormak lazım. Herzrasen'ı sorguladınız. Brustschmerzen, Lymph Node sordunuz. Hemen gibt es noch andere Beschwerden, die gleichzeitig aufgetreten, zum Beispiel eine Schmerzen dediniz. Ondan sonra o Bauch Schmerzen'ına giriyor. Sonra normal Bauch Schmerzen sorularını sorguluyor oluyorsunuz. Ve işte gastrointestinal sistem, Übelkeit, Erbrechen, işte Schüttel, Wasserlassen ve bunlarla ilgili şikayet varsa bunları ayrıntılandırıyorsunuz. Tabii burada yine hastanın işte çok kaygılı olma, stresli olma, işte sakin olmama durumuna göre başlangıçta hemen şey yapabilirsiniz yani. Herzrasen diyor, engege fül diyor. Brustschmerzen'ı sordunuz, lüf notu sordunuz. Bir sıkıntı yok ama çok kaygılı, çok şey, hemen bir kesebilirsiniz. İşte vital parametrenizi kontrol edeceğim, bir kan alacağım, bir EKG yapacağım diye. Hastayı sakinleştirmek için yani, sonrasında siz rahat edin diye. Yapılabilir. Hani yapmak çok saçma değil. Hasta eğer çok kaygılıysa, tüm vakalar için çok aşırı kaygılıysa kesmek yapmaktan hiç korkmayın. Yani kesmek demek zaten normalde acilde de hani öyle olmuyor mu? Siz anamnez almaya çalışıyorsunuz. O sırada bütün vitellerini hemşireler kontrol ediyor. Adamın ateşine bakıyor, işte tansiyonunu ölçüyor, ne bileyim kan almak için malzemeleri hazırlıyor. Yani bunlar glycite olan şeyler zaten. O yüzden kaygılı olan her hastada hani kesmek aklınızda olabilir ve kesip de ne yapacağım? Şimdi vital parametresini kontrol edeceğim. Bu kadar. Hani EBA Şimdi hocam, belgesini yapacağım. burada soru şeyin son kısmında Ferdah diagnoz, Reis-Magen sendromu. Sendrom. Bunu Reisdarm mı diyorsunuz hocam? Ben Reisdarm sendromu Tamam, diyorum. Reisdarm dedik. Bu hastaya bunu bu şekilde mi söyleyeceğiz yoksa Magen-Darm Überempfindlichkeit ya da başka bir şekilde mi ifade edeceğiz? Ya Hastaya. ben Reisung Ires Magens und Ires Darms diyordum. Reizung. Sizin Evet. Empfindlichkeit de denilebilir. Reizung. Iris, Magen und Darms. Reizung'u yani dil olarak kullanabiliriz. Umgang açısından sıkıntı olmaz. Yok Tamam. ya, buradan işte galiba İkra'nın yaptığı bir obers şeyinde böyle denilebilir demişti. Ben de ondan sonra öyle demeye başlamıştım. Tamam. Reizung diyoruz. Evet. Bunun da şeyi Reisdarm sendrom tanısı yine diferansiyel diagnostik gastroözofageal reflü und akut koroner sendrom olarak ikilemişiz hocam burada. Tamam, böyle diyebilirsiniz ama ben bunları demiyordum. Kendim Reisman-Darm sendromda o baba Schmerzen'a geldiği için ve yemekten sonra ortaya çıktığı için işte gastroenteritis ve ulkus ventriküli ya da akut pankreatit diyordum galiba. Ama Akut koroner. diferansiyel diagnoz konusunda çok böyle sert olmanıza gerek yok yani. Hani iki tane seçin, kendinizin iyi olduğunu düşündüğünüz Anamnezi uygun olması birazcık da gerekiyor. yer olarak ona uyan, o baba Afşimersin diyor. Ya yani o baba Afşimersin'de her şey uyabilir. Gastroözofageal reflü de uyabilir, gastrit de uyabilir, ulkus ventrikülü. Ondan sonra akut koroner sendrom da uyabilir, pankreatitis de uyabilir. Ondan sonra kolesistitis de uyabilir. Hani bir sürü şey uyabilir. Tamam. Gastroenteritis de uyabilir. Hiç endişelenmenize gerek yok. Neden söyledim? Zihat, o baba Afşimersin. Tamam. Deswegen habe ich diese differenziell Diagnose gedacht diyeceksiniz yani. O baba Afşimersin olduğu için bunu düşündüm. Olur mu? Tamam. Olur. Sonra bendeki sırada unerwünschte işte Arzneimittelwirkung var. Von Chemotherapy. Yani chemoterapinin yan etkisi. Hani bu hasta şeyle geliyor. Hani çok müdikkat, yorgunluk, hani lüstünün olmaması bununla geliyor. Müdikkatla gelebilecek hani birkaç vaka var. İşte kemoterapi, ondan sonra SLE vakası vardı galiba. Bir de belki OTAS. Bunun öyküsü zaten çok tipik hocam. Evet. Ya bu eksizyonu var işte bacaktan bir şeyi var. Kötü bir patolojisi var. Çok tipik. Bunda neye dikkat edelim? İşte bu müdikkatle gelince insanlar ilk şikayet olarak bu dediğim vakalar işte kemoterapi vakası, SLE vakası, OSAS vakası. Hani sadece müdikkat diyor ve başka bir şikayet söylemiyorsa insanlar o zaman şaşırabiliyorlar. Ya şimdi nasıl başlayacağım anamneze, nasıl yapacağım gibi. Hemen hani burada şu şekilde başlamak ve süreci şekillendirmek iyi olabilir. Ya das tut mir leid, dass Sie Soll beş verdin haben. Darf ich fragen, gibt es eine bestimmte Ursache, dass sie sich müde fühlen? Zum Beispiel, vielleicht haben sie sich Schmerzen oder schlafen sie nicht gut gibi. Hani önce bir empati gösteriyorsunuz, sonra sorabilir miyim? Niçin siz yorgun hissediyorsunuz? Belki sizin ağrınız var, belki de yeterince iyi uyuyamadınız. Hani müdikkatin en sık sebepleri ne olabilir? Ağrı olabilir, uyuyamamış olabilir gibi gibi. Hepsini söylemenize gerek yok. İşte iki şey söylediniz. Ondan sonra zaten oradan başlıyor. İşte SLE'de ve siz söyleyin kemoterapide ağrım var diye başlıyor. OSAS'ta ikisi de hem şılav problemim var hem ağrım var diyor. Sonra o semptomları sorgulamaya başlıyorsunuz. Diğer vakalardan farklı olmuyor o zaman. Kemoterapi de diyor ki işte benim inguinal bölgede bir ağrım var diyor. Oradan ağrıyı sorgulamaya başlıyorsunuz. Auslöse'yi sorunca lymph knotun Entfernung diyor. Lymph knotun Entfernung. İşte neden bu oldu? Oradan malignant melanoma giriyor. Ne zamandır bu var gibi. Hani o ağrının arasında bunları öğreniyorsunuz. Sonra ağrıyı tamamlıyorsunuz. Ondan sonra mesela bu kemoterapi vakasında başka bir sürü şikayeti var. Hani yan etki olduğu için kemoterapinin. Ama siz bunları tek tek sorgulamak zorunda değilsiniz. İşte ağrıyı sorguladınız ve ağrıyı sorgularken kemoterapi meselelerini öğrendiniz. İşte malignant melanomu bunların her birini öğreniyorsunuz. Hani o ona sordukça çıkan şeylere bağlı olarak sorduğunuz sorularda. Sonra gibt es noch andere Beschwerden, die gleichzeitig aufgetreten diyorsunuz. O kendisi birkaç semptom söylüyor. Söylemese bile vegetatif anamneze sırasında hani bir sürü şey soruyorsunuz ya, FIBA'yı soruyorsunuz. İşte kalp ve lungun yan etkileri kemoterapinin açısından, işte Leiden sie unter Brustschmerzen, Lymphnoden, Engegefühl, Herzrasen, hani bunu sorgulamış oluyorsunuz. Ondan sonra gastrointestinal sistem yan etkileri için Stuhlgang, Wasserlassen Probleme, Übelkeit, Erbrechen, hani bunların her birini sorgulamış oluyorsunuz vegetatif anamnezede de. O yüzden çok böyle endişelenmenize gerek yok. Bir de siz sormayı unuttunuz. İşte diyelim ki hasta da söylemedi. Bu ciddi bir sorun değil yani. Hani sonuçta kemoterapinin tonlarca yan etkisi olabilir. Sınırsız yan etkisi olabilir yani. Hani biz onların her birini de sorgulayamayız. Bunun şey konusunda Frau Danisch'in bir şeyi vardı. Tanı konusunda itirazı vardı hocam. Ne diyordu? Hani bu şeyimizin unerwünschte arsenal mittel bir konkte şemoterapi. Bunu İbrahim Osman Hoca da bu vakadan yapmıştı ya, hani bu tanıyı yazdığı için işte onun prüferi hani onu biraz eleştirmişti. Bu değil yani tanı gibi diye. Sanki işte pansitopeniyi orada duymak istediklerini hani söylemiş. O zaman da pansitopeni unta kemoterapi gibi bir şey yazmasını istemiş diye. Hani orada tanıyı öyle yazabilirsiniz yani, hani pansitopeni unta kemoterapi gibi yazılabilir. Tabii ben onu bilmiyordum tabii o zamanlar, ben böyle yazarım diye. Hastaya Nebenwirkungen von Kemoterapi diyordum ama diferans ve ferdah diagnozayı hem dokümantasyonda hem de ifade edeceğim zaman unerwünschte işte arz ein mittel von kemoterapi şeklinde diyordum. Evet. Ama yani öyle yazmasanız da ciddi bir sorun olmuyor. Anladım hocam. Bizim Hatta ama bazen bu kazanç olabiliyor. Sen karşı gelmiyorsun prüfere. Neden bunun böyle olduğunu anlatıyor biraz. Onun konuşması, onun anlatması da bir zaman kazanmak oluyor yani. gelin dağdan kefirdi informasyon. Biraz yapacağım Lüsyanet kapattım. fon yine. Ama hastaya söylerken bunu şey diye söylüyoruz. Auf Nebenwirkungen der Chemotherapie. Olabildiğince basit. Aynen, öyle. Nebenwirkungen der Chemotherapie. Hani zorda Gerçekleşmiş. kalırsak da gerçek anamneze bile bunu yapıştırabiliriz. Nebenwirkungen der Aynen öyle. Chemotherapie. Aynen öyle. Parantez içinde de pansitopeni koyarsınız. Hani niye? Evet. Bir yere iyileşmesi sorunu var, bir enfeksiyonu var, kanaması var. Hani bütün işte olası kan değerlerinin düşmüş olduğuna işaret eden semptomu var yani. Tamam hocam. Sizdeki sıra hocam. Hals fibrozoyla sendrom var burada. Evet. Hocam. Yani bu da klasik ağrı ama hani Kopp-Schmerzen, Nackenschmerzen'la geldiği için devamındaki hani seçeceğiniz sorular önemli oluyor. Tabii ağrının nerede olduğuna göre o ağrıyı sorguladıktan sonra benim seçeceğim soru grubu değiştiği için hani önemli. Klasik ağrı sorgulamasını hani burada yapıyorsunuz. Ondan sonra da bu Kopp-Schmerzen olduğu için nörolojiyle ilgili hani sorular soruyorsunuz. Ve bu genç bir hastaydı. Genç bir hasta olduğu için işte haben Sie FIBA, işte können Sie den Kopf nach vorne beugen. Tabii bunun ateşi olmuyor. O yüzden illa bu nach vorne beugen'ı sormanıza gerek yok. Ama ateşi burada sormak önemli. İşte menenjiti dışlamak için. Ondan sonra nöroloji soruları, işte haben Sie Schwindel, haben Sie schon Bewusstsein verloren. Ondan sonra istinin afkefalında selamun erscheinungen, kribbles gefühl, taibheits gefühl haben. Hani birkaç soruları burada birleştirebilirsiniz. İşte ben parestezi ve parezi ile ilgili olan soruları birlikte soruyordum mesela. Hani ikisi bir arada olacak olsa hastada ikisini birlikte sormak uygun değil. Çünkü bir sürü söyleyecek, not almak o zaman zor olur. Ama burada birlikte soruyorum. Sadece mesela parestezisi var bu hastanın, onu söylüyor. Ondan sonra Leiden sie untersee Störungen, Hörstörungen oder Sprachstörungen diyorsunuz. İşte burada apopleksi dışlayabilmek adına, TIA'yı dışlayabilmek adına hani bunları soruyorsunuz. Ondan sonra sonuçta bir Kopfschmerzen var. Hani migrene yönelik de işte sind sie lichtempfindlich oder lautempfindlich diye de sorabilirsiniz. Nörolojik olarak da ben bunları soruyordum. Yani Schwindel, Bewusstsein verloren, sonra Lähmungserscheinungen, Kribbelgefühl, Taubheitsgefühl. Ondan sonra Sehstörung, Hörstörung, Sprachstörung. Sonra lichtempfindlich, lärmempfindlich. Nörolojik sorularım bunlar. Bunları soruyordum. Sonra vegetatif anamneze geç, onları sor, bitir. Bu Tamam. hastanın özelinde hani ne önemli olabilir ağrıda? Yani Auslöser'i sorarken Auslöser'i hastanın şikayetine spesifik olarak uyarlamak önemli. İşte boyun ağrım var diyor, kafa ağrım var diyor. Verletzungen hemen hemen her yere uyarlayabilirsiniz. O yüzden haben Sie sich am Kopf verletzt diyebilirsiniz. O Yok. da bir tane de söyleyebilirsiniz ya da haben Sie eine schwere Sache angehoben, ağır bir şey kaldırdınız mı diye hani sorabilirsiniz Auslöser olarak. Bu hastanın hani mesleği önemli. Olur da mesleğini hab beşverde kısmında söylüyor olursa orada mesleğiyle ilgili sorabilirsiniz yani. Wie lange arbeiten Sie täglich? İşte, arbeiten Sie mit Computer? Machen Sie regelmäßige Pause? Sind Sie Linkshändler oder Rechtshändler gibi? Oder welche Hand benutzen Sie? O mesleğiyle ilişkili sorgulayacağınız soruları eğer burada ifade ederse sorgularsınız. İfade etmiyorsa da sosyal anamnestik kısmına gelince sorgularsınız. Süreniz Evet. yetmiyorsa da hepsini sorgulayabilmek için sosyal anamnezeyi biraz öne alırsınız. Hani nikotin konsümdür, alergidir. Onların önüne alırsanız sorgularsınız. Yine kaçırmayın yani o kısmı sorun ama. Çünkü temel sebep mesleğinden dolayı bu sıkıntıya sahip bu hasta. Evet hocam. Burada şey konusunda uyarmışsınız. İki tane uyarı yapmışsınız. Bir meslek sorgulamasını Haupt-Beschwerde'de yapın demişsiniz. Çünkü hani Eğer işin o ifade sonuçta. ediyorsa, o Evet. ifade ediyorsa mesleğini burada. Tamam hocam. Bir de ikinci olarak mesela burada hastaya ifade açıklama yaparken son kısımda şey dememişiz. Müskel Verspannung im Nackenbereich. Evet, ben böyle diyordum. Yani öyle Halswirbelsäule Sendrom fonksiyonel Nereden bildik, değil mi? hani Direkt. Ben bile bilmiyorum aslında nereden bilecek. öyle olunca hani hastalar bu ne demek diyebilir. Yoğun bir korku oluşabilir. Onun yerine Muskelverspannung im Evet. Nackenbereich. O da ya in irem Nackenbereich. Aynı şey diskus prolaps için de lumbalgi için de geçerli. Yani Muskelverspannung im in irem Lendenbereich. Size de kolaylık yani hani bu iki Evet. vakada da böyle söyleyeceğim gibi. Hasta da daha rahat anlar. Hastaya göre bunu basitleştirebildiğinizi gösterdiğiniz için bu sizin için de pozitif bir şey oluyor olur. Hani fahbegrifi kullanmak böyle üst düzey konuşmak hoş karşılanan bir şey değil yani. Hastaya göre Anladım. uyumlanman gerekiyor. Bu önemli insanlar nezdinde. Tamam hocam. Şeyleri ergonomik duruş önerisi isterler mi? Hiç bahsedilmiş mi hocam? Mesela işte Rückengerade, Halten, Schultern entspannt, Beidefüße auf dem Boden. Erfahrungslarda hani aman bunu da sormuşlar diye hiç okumadım ama olur da sorarlarsa diye ben not düşmüştüm ve okumuştum hani nasıl durmak gerekiyor Anladım. diye. Lüftung konu im Notsingrad Winkel und ya Bilşim auf Augenhöhe yani rutin şeyler aslında bilinse iyi olur. Çok şey bir şey değil yani hani dik oturacaksın, ayakların yere basıyor olacak, gözler ekranla aynı seviyede olacak. Evet. Bu yani. Hani Anladım. oradaki Almancası da ben bunu Almanca nasıl ifade ederim kısmı bir kere okunabilir yani. İsterlerse bu şekilde ifade edin. Evet hocam. Sizde sırada ne var hocam? Mezenteriyel infarkt var. Şimdi mezenteriyel infarktın en önemli meselesi yine gastrointestinal sistem vakası hani sorgulamalarında bir farklılık yok. Ama bu mezenteriyel infarkt vakalarında şöyle oluyor yani İşte 3 fazı var mezenteriyel infarktın. İlk başta çok gürültülü olarak geliyor. Yani ilk 6 saat içerisinde. Sonra bir sanki insanı yanıltan 6-12. saat aralarında bir faz oluyor. İşte semptomların hafiflemesi, daha light olması gibi. Ondan sonra da artık yani nekrotik faza geçiyor oluyor. Hani bunu bilmek burada önemli olabilir. Bundan dolayı da çok hızlıca ve acilen müdahale edilmesi gereken bir vaka. Mezenteriyel infark vakasını hani diğerlerinden ayıran temel şey ya da buna işaret eden durum sizin için ne olabilir? Foya kranken kısmında bunun Hersitmus Störung'u var. Hersitmus Störung'un şeklinde söylüyor galiba. Her zaman işte Vorhof-Lümmer'im var demiyor. Ya da bazen Hersitmus Störung'u tarif ediyor. İşte onu Regl, Mezige, Schinele, Herzschlag diyor. Bunun tanımı da zaten hani Vorhof-Lümmer'ine uyuyor. Bir taraftan da düzenli Markumar aldığını söylüyor. Bunların her birisi Vorhof-Lümmer'ine uyuyor. Yani mezenteriyel infarkt da tanımamızı sağlayacak en temel faktör bu. Foya Kranken'da Hersitmus Störung'un oluyor olması. Şey kısmında da İşte son 1,5 saattir çok şiddetli hani karın ağrısı ve şiddetli bir ağrı yani hani ondan bahsediyor oluyor. Ve son bir aydır da ara ara hani benzer ama daha hafif bu şikayetlerinin hani olduğunu söylüyor oluyor. Hani şey gibi bu da hatta bu benim çok hoşuma gitmişti İbrahim Hocam bu vakayla ilgili onu söylemişti. Yani bizim İbrahim Hoca buradaki kardiyolog olan. Ya yani akut koroner sendrom gibi aslında yani hani akut koroner sendromdaki her gefezedeki daralmalar var. Burada da darm gefezindeki daralmalar var. Önce angina bağ oluyor. Hani bir aydır zaman zaman bu böyle tekrarlıyor daha lahte şeklinde sonradan geçiyor ama şimdi artık infarkt olmuş yani hani darm infarkt oluyor. Aynen Herz infarkt gibi. Bu vakada da öyleydi. Yani son 1,5 saattir çok şiddetli bir karın ağrısı var. Hani katlanılamaz düzeyde bu işte sizin için bir infarkta işaret edebilir. Gerçekten çok şiddetli oluyor olması. Bir aydır da böyle benzer şikayetleri var ara ara hani geliyormuş diye. O yüzden bakın ağrı sorularında şey çok önemli. Yani bu ilk kez mi oluyor yoksa önceden de bu var mıydı sorusu çok çok çok önemli. Bunu unutmamak gerekiyor vakalarda. Zaten hani vakaların hiçbirisi daha önceden hiçbir şikayetim yoktu. Bu ilk kez demiyor yani hani var genelde şikayetleri belirli bir süredir. Bu vaka için bu hani önemli olan. Bu vakada da dilerseniz ağrısı çok şiddetli. Bir şekilde bütün ağrılı vakalarda hani şiddetli 7'nin 8'in üzerinde ağrısı varsa kesinlikle hastaya hani empatik bir şekilde yaklaşıp ya dizleşmersiniz in Zoştark. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben gibi reaksiyon yapabilirsiniz. Düşük olanlarda da şunu söyleyebilirsiniz. Ja, können Sie die Schmerzen am Ende des Geschwür aushalten oder soll ich Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben diyebilirsiniz. Bir şekilde ağrısına duyarlı olduğunuzu göstermek adına ama şiddetli olanlarda ne yaparsanız yani hemen direkt ya das ist so stark ich kann Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben, wenn Sie möchten. Evet, isterim diyorsa, haben Sie Allergie gegen bestimmte Medikamente, haben Sie schon heute ein Schmerzmittel gegen Ihre Schmerzen eingenommen diye sorun ve sonra veriyor olun Schmerzmittelini. Rahat edin, anamnezinizi rahat rahat tamamlayın. Evet hocam. Bunda hastaya açıklamayı yaparken Verdacht auf ein verschlossenes Blutgefäß. Ya bunu da diyebilirsiniz. Ben hani şöyle diyordum. Durchblutungsstörungen ihres Darmgefäßes. Ne? Yani sizin Bu darm bağırsak damarlarınızda bir Durchblutungsstörungen var. Yani kardiyoda yaptığım şeyi Herz için söylediğimi direkt şeye uyarlıyordum. Durchblutungsstörungen tamam hocam. ihres Darmgefäßes. Direkt şey de olur. Durchblutungsstörungen des Darmgefäß. Eris gefäß. Yani okay. Verdacht diagnosite auf akutes Abdomen im Rahmen eines mezenteriellen Infarkts. Auf akut Akutes Abdomen im Rahmen im Rahmen Mezenteryal Aynı anemi. mezenteriyel infarkt. Mezenteryal infarkt. Peki bunu sadece mezenteryal infarkt olarak yazsak brief'te bizim için ciddi sıkıntı olur mu hocam? Niye sıkıntı olsun, olmaz. Ya ne bileyim hani böyle çok Olmaz ne dedi bu? ama burada önemli olan şey akut abdomen olduğunu hani Anladım. vurguluyor Evet. olmak. Tabii. Normalde Akut. akut abdomen bir tanı değil. Akut abdomen hani bir semptom kümesi ve bir tanının sonucu olarak hani orada ortaya çıkan bir şey. Bunun da yani bu akut abdomen de bu vaka. Bunun ben mezenteryal infarkt zemininde olduğunu düşünüyorum. Çünkü niye? Forhoflimerin var, Marcumar kullanıyor. Aynı pankreatit gibi yani akut teşup. Aynısı. Kronişe Evet. pankreatitis gibi. Sonra zaten kullanacağınız diğer, söyleyeceğiniz diğer tanılar da yine akutes abdomene sebep olabilecek işte akut pankreatitis. Mesela ben akut pankreatitis diyordum. Atıyorum akut apandisitis diyordum. Ama şey akut abdomene sebep olabilecek hani tanıları söylüyordum. Evet, anladım. Tamam hocam. Ne var hocam sırada sizde? Ben de akut eşup kronişe pankreatitis var. Ama bu vaka hani kronik pankreatitis şeklinde oynamıyormuş son zamanlarda. Sadece işte akut pankreatitis şeklinde hani oynuyormuş. Akut ya da kronik olmasını temelde ayırt eden faktör de işte ne zamandır bu şikayetleriniz var deyince bu ilk kez mi oluyor yoksa işte belirli bir süredir var mı deyince belirli bir süredir hani bu şikayetleri var. İşte bu 3 ayın altında oluyor genelde. 3 hafta şeklinde diyormuş galiba. Hani bu vakayla ilgili işte sosyal anamnestiş kısmı hani dikkati çekebiliyor. Çünkü bazen o meslek olarak söylediği şeyler günlük yaşam dilinde de çok duyduğumuz şeyler olmadığı için garip gelebiliyor ve insanlar anlamayabiliyormuş. Anlamayınca da hani orada bir muhabbet olduğunda işte anlaşılmayınca galiba hoş olmuyor. Bu vaka farklı şekillerde oynuyormuş bu mesleki şeyi. İşte bir tek başına işte bir işte barlarda falan bir çalan kişi gibi Alain Musicale mı öyle bir şey söylüyormuş. Sonra papaz olduğunu hani söylüyor. Para, evet. Bunları söylerken de biraz hani orada hikayesini anlatıyor. İşte hikayesini dediğim bununla ilgili bir hikayesi var. Mesela papazken işte bizim haftalık etkinliklerimiz oluyor. İşte cemaatimle birlikte orada ne bileyim şaraba ekmek banıp yiyoruz. Bu şey yani onların dini bir ritüeli. Anladığım kadarıyla işte ondan bahsediyormuş. İşte Alayna müzikale olan da işte barlarda falan çalıyor. Onun için risk faktörü fazla içki tükettiğine dair. Bunlar yani bunların böyle isimlerini bilmek, papazın Almancası ne demek? Bu Alayna Müzikala diyorum ama onun farklı bir söylenişi de vardı galiba. Bilmiyorum benim notlarım da var mı? Üzerine not almış mıyım? Onları bilmek, yani kulağın aşina olması iyi olabilir. Fayfa. Fayfa mıydı papazın da şeyi? Para. Ne? Para hocam. Para. Heh. Para. Öyle. Onun dışında çok şey bir şey yok. Yani akut Tipik. pankreatitis olmasına rağmen yine Alayn steatore unta. teori. Hadi, özür dilerim hocam. Alayn unta haltaymış bu. Alayna Unta halta yani. Unterhalter. Alayna Unterhalter tek başına işte müzik barlarda müzik çalma durumu. Hem çalıyor hem söylüyor. Fafa da işte papaz. Bu akut pankreatitis de işte kısa süredir bu şikayetleri var ama ona rağmen steatore tarzında bir Stuhl öyküsü veriyor. Ama vaka öyle oynuyor yani yapacak bir şey yok. Sonra var mı bu akut pankreatitisle ilgili bir şey? Bununla ilgili bir şey hocam. Ya bu duruma göre, anamneze göre o zaman tanıyı düzenleyeceğiz mi? Akuten şup aynı kronişen pankreatitis. Akute Değil. Akut pankreatitis. pankreatitis diyeceğiz. Evet. Sunarken de hastaya sunumumuzu yaparken de şey diye belirtiyoruz. Bağış Bauchspeicheldrüse Entzündung. Evet hocam. sonra bende koledoko litiyazis var. Tamam Şöleli hocam. tiazis de hani denilebilir tabii ki bu. Ya burada yine işte obabafşimersin, rehte obabafşimersin. Burada yine hani ağrı anamnezi, işte yağlı bir yemek yedikten sonra başlayan ağrı anamnezi. Onu ayrıntılı bir şekilde alıyor oluyorsun. Bu hani önemli. Bunu da burada işaret eden temel faktörü ne? İşte hele şutul, dunkla ürin, bir şıtağı olduğunu sana gösteren. Hani bunlar kolelitiyazis düşünmenize yardımcı olabilir. O yüzden hani bunları duyduğunuzda düşünebilirsiniz. Bakan'a daha özel bir şey var mı? Çok da özel bir şeysini hatırlamıyorum bu bakanın. Bu var. Yani temel meselesi yine obabavşimersin, rehzaytik obabavşimersin, hele şutul, dunkla ürin. Buradan yola çıkaraktan bunu kolelitiyazis şeklinde de söyleyebilirsiniz. O Evet. genel tanısı. Koledokolitiyazis de diyebilirsiniz. Ben böyle diyorum ama şölo diyorlar genelde. Koledokolitiyazis de hani diyebilirsiniz. Direkt Galen ve Stahung'a işaret ettiği için bu durum. Öyle. Şey konusunda hastaya açıklama yaparken hocam Gallenstein-Leiden yeterli Tabii, farklı Galen-Steinlein'ın. aynı mesela böbrek taşlarını açıklarken de mesela Harnwegstein-Leiden yeterli olur yani ona şey itiraz etmez. Harnwegstein-Leiden. Harnwegstein-Leiden. Okey tamam hocam. Bunun Bu Ferdak diagnozu ne reaksiyonlarda düşünmüştün? Ne zaten şey sinir ne sistemde olan her şeyde hani reaksiyonlarda ağrı reaksiyonu önemli. Şimdi bunun ağrısı ne kadar şiddetliydi hatırlayamıyorum ama hani taş olduğu için şiddetli ağrı olabilir. Ağrı anamnezini yani ağrı reaksiyonunu unutmuyoruz. Evet hocam şeyleri farklı farklı vermiş. Tamam hocam. Ne var hocam sırada sizde? Uncontrollierte diabetes mellitus, unut arteriyel hipertoni var. Evet Burada hocam. da hasta Kopp-Schmerzen'la geliyor. O yüzden bu vaka hani bu anlamda biraz insanın kafasını karıştırıyor. Hani bu vakanın ne olduğunu anlamak biraz gecikiyor yani. Ama ne olduğunu anlayamadığınız Kopp-Schmerzen vakası varsa zaten hani çok fazla vakamız yok. Oradan düşünebilirsiniz ya bu diyabetes mellitus diye. Ama nereden anlıyoruz bu vakayı? İşte Foya Kranken anamneze gelince diyabetes mellitus olduğunu söylüyor. Arteriyel hipertoni olduğunu söylüyor. Kritik nokta bizim için burası oluyor. Hani burada Zuka'sı en son ne zaman kontrol edilmiş, nasılmış, işte kendisi bulut durukunu düzenli olarak kontrol ediyor mu, en son neymiş? Hani bunları soruyor olmak hani burada önemli. Vakayı ayırt edebilmek için. Başlangıçta da Kopp-Schmerzen'la geliyor. Schmerzen anamnezi alıyoruz yani yine. Ve Kopp-Schmerzen olduğu için birkaç nörolojik hani soru soruyoruz. Aynen fonksiyonel Hals-Wirbel-Säule sendromunda olduğu gibi. İşte Haben-Sie Schwindel, Haben-Sie schon Bewusstseinsstörungen, Lähmungserscheinungen, Karibasgefühl, Taipeisgefühl, Sehstörung, Hörstörung und Sprachstörung, Lichempfindlichkeit, Lautempfindlichkeit gibi bunları soruyorsunuz. Sonra vegetatif anamneze geçiyorsunuz. Sonra Foya Kranken derken orada anlıyorsunuz vakayı ve oradaki sorularınız önemli. Sonra diğer kısmı aynı zaten. Ben bunu Anladım. hastaya söylerken şunu diyordum. Ya unkontrollierte Zuckerkrankheit und Bluthochdruck şeklinde söylüyordum. Evet. Yazarken de Stoffwechselentgleisung bei unkontrolliertem Diabetes mellitus und unkontrollierte arterielle Artık hepatim ikisinde hipertoni şeklinde. yazıyordum. Ben ikisini de yazıyordum. Hani ikisini de söylediği için. Ama dan işte mesela ikisini birlikte yazın gibi önermiyorlar. Genelde işte polidipsisi ve poliürisi olduğu için hastanın işte Stoffwechselentgleisung bei unkontrolliertem Diabetes mellitus unkontrolliert arteriyel hipertoni de diferansiyel diagnoze yazın diyorlardı. Tamam hocam. Ne var hocam sırada sizde? Piyelonefritis. Akut piyelonefritis de yani bunlar akut piyelonefritis und ürolitiyazis hani işte benzer örüntüde olan vakalar. Akut piyelonefritisin hani gelişken, Flankenschmerzen. Yan ağrısı diye geliyor. Burada hani yine ağrının anamnezini alıyorsun, onu sorguluyorsun. Ben burada neye dikkat ediyordum? Önce Vasalasan'la ilgili sorular sormaya dikkat ediyordum. Yani falan kaçmersin diyor. Yani ürolojiyle ilgili bir şey düşürdüğünü çaktırmak için Vasalasan'ı soruyordum. Sonra işte Übelkayıt, Elbrakan, Şütülgan bunları soruyor oluyorsun. Tabii bizim vakalar kadın vakaları olduğu için işte bu vakalarda ginekolojik anamnezeyi sormak önemli oluyor. Çünkü un tabağı yayılan şimer var. Bunu sormak hani önemli oluyor. Akut piyelonefrit ise ürolitiyazisi hani vaka olarak ayırmanın en temel meselesi de tabii hem ağrı karakterleri birbirinden farklı. Piyelonefrit ya bu anamnezde de hasta da bunu böyle ifade ediyor zaten. Hani Klopfen'da Schmerzen olarak piyelonefrit ama ürolitiyazisi Krampf artige Schmerzen oluyor. Spazm tarzında Schmerzen oluyor. Bir de akut piyelonefritisin ağrısı Treppensteig'ın sırasında ağır bir taşıdığı için o sırada ortaya çıkıyor. Hani o Klafund Schmerzen'de da işte bir duruk olduğunda ortaya çıkıyor ya. O yüzden hani bu önemli olabilir. Ürolitiyazis'te bir ausloza tarif etmiyor hasta ama piyelonefritis'te böyle bir auslozası var hastanın. Ağır bir taşırken hatta insan orada biraz şüpheye düşebiliyor. Yani bu Lendenbereich ağrısı mı? Hani lumbalgi mi yoksa piyelonefritis mi diye. Ama sonra Vasalasan'la ilgili şikayetleri olunca diyorsun ki piyelonefritis. Bir de piyelonefritis'te ne var tabii ki? Fiba var. Ölçmüş oluyor. Ateş de yüksek oluyor. Ürolitiyazis'te hani fibasını ölçmüş olmuyor ama yine de fibri hissediyorum diyor. Zaten ürolitiyazis'te de hani ikincil olarak enfeksiyon gelişme riski her zaman var tabii ki. Ama normalde hani pür ürolitiyazis'te ateş beklenmiyor. Ama bu hasta yine de ben biraz hani ateşim var gibi hissediyorum diyor ölçmemiş olsa da. Yani bu ikisinin ayır şeyi bu. İkisine de Flanken Schmerzen var ama ağrı karakterleri farklı. Piyelonefritis de bir ausloza tarifliyor hasta. Ürolitiyazis hani spesifik bir ausloza tariflemiyor. Birisinde ateş ölçülmüş, ateşi yüksek, diğerinde ölçmemiş. Yani ürolitiyazide ölçmemiş ama fibrik hissediyorum diyor. Ve ürolitiyazide ilk kez diyor bu. Piyelonefritis'te de şey ölçüsü var. Hani bu ağrı ilk kez diyor ama hani en iyi beş verdelerim daha hafif versiyonda önceden beri var. Hani işte sürekli harnik enfeksiyon yaşaması, bundan dolayı antibiyotik kullanması. Maalesef antibiyotiklerini düzenli kullanmıyor. Şikayetleri geçince bırakıyor. Ondan dolayı hatta evde antibiyotiği var. Hani onu alıyor doktor önerisi olmadan. Vakan özelliği bu şekilde piyelonefritis vakasının. Evet hocam, yani özellikle arkadaşlar hani sınavda geldiği zaman antibiyotik kullanımı duyarlarsa direkt şeye girsinler. Yani piyelonefrite Evet. yönelsinler. Daha önce Çünkü antibiyotik öyküsünden bahsediyorsa burada da hani şunu kılav yapmak önemli hastanın anamnezini yaparken. İşte antibiyotik aldım diyor ya. Wer hat ihnen das geschrieben? O da verschrieben. Orada hasta öyküsünü anlatıyor yani. Hani ben önceden de bu vardı. O sırada bana hafız ağrısı yazmıştı. Ben hepsini kullanmadım. Ondan dolayı evde biraz kalmıştı. İşte onu bu sefer kullandım diye. Burada da ya İffeşte'ye İren Beşverden geholfen hat aber bitte nehmen Sie keine Medikament ohne Ärztlichen Rat oder keine Antibiotikum ohne Ärztlichen Rat ein. Weil das gefährlich sein kann gibi hani böyle bir şey yapılabilir. Yani antibiyotikumu doktor önerisi olmadan almaması gerektiğiyle alakalı böyle bir reaksiyon yapılabilir. Evet hocam, zaten kliniği tanımak adına da orada güzel bir ipucu veriyor aslında. 3 tane antibiyotiği bir anda beraber yutması, işte bu konuda artık tecrübeli olduğunu, işte daha önceden sıkça bu problemi yaşadığını ifade ediyor kendisi. Direkt oradan piyelonefrite kayılabilir. Ne var hocam sırada? Posas var. Konsans. Evet hocam. Posas'ta da hani bu da çok aşırı müde hani bu şikayetle geliyor. Sadece müdesini söylerse dediğim gibi aynen kemoterapi vakasında olduğu gibi gibt es eine bestimmte Ursache, dass sie sich müde fühlen, vielleicht haben sie Schmerzen oder haben sie Schlafstörungen gibi girilebilir. Ama her zaman müdeyle gelmiyor. Direkt kendisi de şikayetlerini hani söyleyebiliyor. Hasta. Hani bu vakayı tanımaya yardımcı olan şeyler, işte bu kadın ankle kindası var, onlarla ilgilenmesi gerekiyor ama bu yorgunluktan, müdrik kayıttan dolayı ve konsantrasyon sorunundan dolayı hani bunu yapamıyor oluyor. O şimdi bu hastaya müdesi var dedi. Sonra siz de dediniz ki işte neden var? Schmerz'ından mı, Schlafstörungen'dan mı? İşte ikisi de var dedi. Sonra bunları sorguluyorsunuz. İşte Schmerz'ın tipik özelliği ne bunun? Morgenthaler Kopf Schmerz'ini var. Yani sabahleyin kopf Schmerz'ini oluyor. Birkaç saat sonra uyandıktan birkaç saat sonra gidiyor. O yüzden hani burada ağrı ile ilgili hani soru soracaksınız ama bütün soruları sormanıza gerek yok. Sadece Wo genau haben Sie diese Schmerzen? Sonra seit wann haben Sie diese Schmerzen? İşte verschwinden ihre Schmerzen nach Aufwachen, yani uyandıktan sonra kayboluyor mu Schmerzeniz gibi sorabilirsiniz. Sonra işte karakterini sorabilirsiniz, Stärke'ni sorabilirsiniz. Yok Verstärkfaktör, Lindert faktör, hani bunları falan filan burada sormaya gerek yok. Sonra Schlafstörungen'la ilgili, ya Schlafstörungen diyor. Welche Schlafstörung Probleme haben Sie? Hangi uyku bozukluğu problemine hani sahipsiniz? Einschlafen oder Durchschlafen gibi sorabilirsiniz. Orada da o kendi hani bu durumlarını söylüyor. İşte eşiyle bir süredir ayrı uyuduğunu, çünkü işte horladığını, aynı zamanda işte eşinin Atemaussetzerları olduğunu hani ona söylediğini söylüyor. Ama birkaç Erfahrung'da okumuştum. Her birinde Atemaussetzer illa da söylemiyormuş. Söylemiyorsa da ciddi sorun değil. Bir de burada biraz o umgangssprachlich konuşuyormuş. Yani hani farklı kelimeler kullanıyormuş. Schnarchen ve Atemaussetzer için. İşte Evet. neydi? Poison. Poison. Koşe kullanıyormuş. Ondan sonra bir de evet, bu Vigo tarzı şey, bu aslında biraz Atemaussetzer'e işaret ediyor. Çünkü bir anda böyle nefes alamıyormuş gibi, sonra nefes almaya başlıyormuş gibi bir anlamı oluyor galiba bunun. Buradan Atemaussetzer'i düşünebilirsiniz. Koşe de o da zaten şey, hani üst solunum yollarındaki o daralmayla ilişkili hani ses, yani aslında şınar şına işaret ediyor. Oradan da onu düşünebilirsin. Ya yani bu iki kelime önemli. Hasta bunları bu şekilde ifade ediyor. Hani Evet. şınar şın ve atım şeklinde değil. Bir de hocam einnicken fiili araba sürerken anlık uykuya Evet. dalma Einnicken. einnicken. Evet. Einnicken, koşe. Üçüncü neydi hocam? Winkle mıydı? Neydi Çetin hocam? Virgin miydi? Bir bakmam lazım. Onu yazayım abi çete. Tam Tamam, bu çete tutun. onu bilmiyorum. Hani İsim diğer yazayım. Einnicken koşe mevcut. Würgen. Würgen değil miydi hocam? Würgen. Würgen de Würgen. abi evet. Würgen de. Evet. Ne demekti Würgen hocam? Abi herhalde bu hayvan boğazlarken falan böyle kaba bir ses çıkıyor ya. Böyle nefesin şeyi. Boğulma. Yani sözlükte Evet. manası ilk manası farklı çıkıyor Hırlama ama yani resmen. ha, bir hırlama yani bir şey yapma gibi böyle uykunun nefesin aniden kesilmesi Anladım hocam. ya da giden nefes alma eğilimi uzun bir nefessizlikten sonra. Tamam hocam. Ben işte o kelimeleri şeylerle eşleştirmiştim. O vırgılı Atemaussetzer'la koy şeyi de Schnarchen'la, hani bunları duyarsam bu adamda Schnarchen, bu kadında Schnarchen var, Atemaussetzer var gibi. Öyle. Tamam hocam. Şeyde burada hasta ifade ederken Verdacht auf schlafbezogene Atemstörung demişiz. Evet. Schlafbezogene Atemstörung denilebilir. Sonra diskus prolapsus var bende. Evet hocam. Yani diskus prolapsus da zaten hani bu hasta işte floristin arızaheler kaldırıyor. Ağız lozayı sorduğundan hani durum ortaya çıkıyor. Dün bir kübel kaldırmıştım, ağır kübel. Ondan sonra hani oldu diye. Klasik ağrı sorularını soruyorsun. Ağrı soruların hani bittikten sonra da istinin afkefalındası lamun erşoynungun kribbelskefühl o da taiphaisgefühl haben diye soruyorsun. Öyle burada Strahlen'de hani belki önemli olabilir ağrısını söylediğinde Strahlen dışmersin irgendwohin aus zum Beispiel ins linke Bein o da bis zu Fuß gibi olabilir. İşte ağrı soruları bittikten sonra nörolojiyle ilgili hani sorular önemli dedik. İşte parestezi ve unwillkürliche ürin inkontinans o da stuhl inkontinans. Bunlar önemli. Onun dışında burada çok başka da bir soru yok. Evet hocam. Şey ne demiş? Ama şey kısmında, medikament kısmında işte kalsiyum sandoz mu ne alıyor? Orada bunu warum nehmen Sie kalsiyum sandoz ein oder wer hat Ihnen das empfohlen gibi hani bu sorulabilir. Bunu işte nerede okudum bilmiyorum ama kadın doğumcusu mu ne onu öneriyordu galiba osteoporoza karşı korunmak için. Hani ya da öyküsü varsa osteoporoz öyküm var yani bu var. Kadın doğumcu bunu söyledi onun için kullanmamı söyledi gibi söylüyor. Olabilir hani bu şey açısından ayrıcı tanıda belirleyeceğiniz şeyler açısından bir de prüferler belki sorabilir. Kalsiyum sandoz diyorsa onu niye aldığını, niçin aldığını, kimin önerdiğini sormak önemli olabilir. Evet hocam bunun şeyinde hocam ne demişiz? Bunun şeyini söylemek bana hastaya ifadesi biraz zor geliyor. Aynen müsker verspannung aufgrund des Hebes einen schweren Kübers. O da Hastaya aynen bunu müsker böyle bu kadar uzun söylemeye gerek yok. yok. Muskelverspannung in Ihrem Lendenbereich. Bu. Biraz sebebini İrem falan açıklamana gerek yok. in random şey de denebilir. Lenden. Muskelverspannung aufgrund des schweres Hebens de denebilir. Schweres Hebens olmaz. Orada ne Schweres? Yani Schweres Kübels, Kübers. Hebungs Doğru. olabilir belki de. Bunu ama orada normalde hastayı söylerken illa nedenini açıklamak zorunda değilsin. Yani İHA bedenferdah aynen muskel ferspanuk im in Lendenbereich. İnlendim daha güzel olacak. Tamam hocam, bu şekilde koyalım. Sebebini hasta sana sorarsa warum habe ich derse ya sizin floristin von Beruf und sie haben sehr oft schwere Sache und sie haben schon erwähnt, gestern haben sie eine schweres Kübels angehoben. Böyle diyebilirsin o zaman. Açıklayabilirsin. Tamam hocam. Ha, diğer Ha, tarafta bu da hastanın yumbalık. bir de şey özeli var. Floristin ama alerjisi var polene karşı. Ha, Hani orada bir reaksiyonumuz fark var. edip bir reaksiyon yapmak iyi olabilir. Evet. Onun dışında akut apandisitis vakası var bende sırada. Akut apandisitis yani bunda çok özellikli bir şey yok. En temel mesele şu. Wanderung yani Wanderung der Schmerzen kısmı. Periumbilikal Bereich'ten rechten Unterbauch'a Schmerzen'ı geçiyor. Rechten Unterbauch Schmerzen'ı var diyorsa hasta o zaman ona şunu soracaksınız. Sind die Schmerzen von Anfang an im rechten Unterbauch oder sind die Schmerzen von anderem Ort im rechten Unterbauch gewandert? Yani burada şunu demiş olduk. Ya baştan beri sizin Schmerzen'ınız rechten Unterbauch'ta mı yoksa başka bir yerden buraya mı göç etti bu Schmerzen? Bunun tipi spesifik, klasik hani sorusu bu. Akut apandisitis. Onun dışında zaten ağrı ve ağrı anamnezini alıyorsunuz. Evet. Gastrointestinal sistem olduğu için de klasik übel kaydı, Ebrach'ın, Stuhlgang, Vasalas'ın bu soruları sorguluyorsunuz. Kadın hasta olduğu için ginekolojik anamnezi önemli. Rechten Unterbauch olduğu için. Yani Unterbauch şımarsınlarında, Unterbauch kimde var bizde? Piyelonefritiste, ürelitiyazisiste, akut apandisitiste, divertikülitiste bunlar da Unterbauch şımarsınlar var. O yüzden bunlar da ve bunlar kadın hasta olarak oynuyor bizde. Ginekolojik anamnezi önemli. Yani onun sorularını sormamız gerekiyor. Birkaç soru. Tanrı hocam, aynı ensün donk iris wun for satsız. Yok. Wundformsatzes falan deme. Çünkü halk bunu Blindarm Entzündung diyebiliyor. Ya direkt o zaman Halka bilinden ben. buna evet Blindarm Entzündung diyeceksin. Olur da tay 3 kısmında yani Blindarm mı Entzündung yani bu hastanın? Yok aslında Entzündung diye Wurm Form Zatses. Aber im Umgangssprachlich kennen werden wird diese Diagnose genannt. Yani Okay. umgangssprachlich olarak böyle tanımlıyorlar. O yüzden bunu söylüyoruz gibi. Differential diagnostisch urologisches und zum Beispiel Morbus Crohn. He. Evet, zaten. Morbus Crohn, evet galiba aile öyküsü gibi bir şey de var. O yüzden Evet, Morbus Crohn şey de var. var. Kas kardeşin evine var. Kardeş de var. Dolayısıyla. Hocam sıradaki. Asma var burada bende astma bronşiyle. Yani bu astma ile ilgili işte Lufnot ve Houston atayla geliyor. Momentan bir şikayeti yok. O yüzden hani başlangıçta işte sabahleyin böyle bir şeyim oldu, böyle bir şey yaşadım diyor. Ama siz yine de momentan haben Sie Lufnot, brauchen Sie Hilfe, kann ich Ihnen sofort ein Sauerstoff geben gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Böyle olunca İşte Houston diyor, Lufnot diyor. Sırayla bunları sorguluyorsunuz. Yani Lufnot, zaten haben Sie Lufnot, ist die Lufnot, dauerhaft hafta demenize gerek yok artık. O an yok diyor ya zaten. Hani atak artık olduğunu anlamış oluyorsunuz. Wie lange dauert eine Attacke? Ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher eine Symptome? Gibt es eine bestimmte Auslöser gibi. Hani Lufnot'la ilgili birkaç soruyu sordun. Sonra Houston diyor. Ist der Houston trocken oder mit dem Auswurf? İşte Auswurf yok galiba bu hastanın ama varsa wie sah der Auswurf aus gibi Ya. sorulabilir. Temel mesele işte Lufnot'u, Houston'ı bunları sorguluyor oluyorsunuz. Ondan sonra tabii ki bunlar olunca haben Sie dabei Brustschmerzen, Engegefühl, Herzrasen soruyorsunuz. İşte varsa bunlara yönelik hani sorgulamayı yapıyorsunuz. Ama bunun atak artige şeklinde Lufnot ve Herzrasen Houston birlikte olduğu için buna spesifik birkaç soru sorabilirsiniz. Yani sind die Beschwerden treten die Beschwerden işte in der Nacht oder früh Morgenstunden auf hani geceleri ya da sabahleyin erken saatlerde mi ortaya çıkıyor atağınız işte gibt es eine bestimmte Auslöser für diese Beschwerden gibi ondan sonra wie oft haben Sie Attacken ne sıklıkta hani bu ataklarınız var gibi bunları sorabilirsiniz. Ada wie oft hatten Sie bisher nächtliche Attacke, wie oft hatten Sie bisher hani morgendliche Attacke gibi sorabilirsiniz eğer hasta bir sürü şey kendisi bir anda söyledi ve size sormaya soru kalmadığı zaman. Çünkü gece atakları ve gündüz ataklarının sıklığı hani hangi şupta, hangi şütufede olduğunu belirlemek için önemli. Sonra tedaviyi de hani ona göre verdiğin için ama zaten kendisi başlangıçta çok bir şey söylemediyse ve siz sorarak o atakları bulduysanız çok da sormaya gerek yok. Hocam mesela hasta çok hızlı reaksiyon veriyor, çok hızlı anlatıyor. Biz sormadan sürekli söylüyor. Orada kibarca nasıl araya girelim? Hani böyle ya stop falan, şirit bir şirit falan mı yapalım yoksa aynı Ben anlattıkları şeyleri böyle tekrar. kendisi söyleyen hastalarda hiç öyle stop ya da şirit demiyordum. Şöyle diyordum. Hani doğru anladım mı anlamadım mı ama onu söylemek için hem de zaman kazanmak için. Benihritik verstanden habe, Aynen dasli. öyle. Ben o richtig verstanden haben da söylemiyordum. Ya sie haben deyip başlıyordum. İşte bir sürü şey söylediyse sie leiden unter diyordum. Hani geri kalan öyle söylüyordum. Sonrasında eğer başka bir şey söyledi ve ben anlamadıysam gibt es noch? Başka ne vardı hani gibi bunu soruyordum yazıyordum. Yani ona göre de onu verdiklerine göre Benim ekstra sormam gerektirecek bir şey var mı diye hani ona sorarken o sırada da gözlemlemiş oluyordum. Söylüyorum ya, zaman kazanıyorum. O sırada da devamına size şu da var mı diye soruyordum. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Ne var hocam sırada sizde? Bu hastanın şeyini söyleyeyim, astmada. Hani siz Ağustos'a var mı diye sorunca o cevap vermiyor. Ben hep Erfaruklarla öyle okudum yani. Ben de cevap vermediği için işte şey kısmına geldiğinde, alerji kısmını sorunca işte orada Katzenhare çocukluğumda vardı diyor, ona alerjim vardı diyor. O zaman şunu soruyordum. Hatten Sie in letzter Zeit Kontakt mit einem Katze oder anderen Tiere diyordum. Oradan işte hayvan 3 haftadır hayvanlarının olduğunu öğreniyorsun. Ondan sonra onu söylüyordum. Kann es eine zusammen hängen zwischen ihren Beschwerden und ihrem Hund geben, bir ilişki olabilir mi diye yani burada soruyordum. Öyle. Yani Auslöser'i buradan çıkarmış oluyordum. Sonra bende pnömoni var. Hani pnömonide de hasta Houston'la ve Lufnot'la geliyordu galiba. Burada Houston'ın farkı ne? Hani akut astmadan farklı olarak. Şikayetlerin farkı zaten hani astmada atak şeklinde, pnömonide atak şeklinde değil. Pnömonide Houston'da Auswurf var, Grundliche, Gelbliche Auswurf var, pnömonide FIBA var. Zaten hani vakalar buradan ayrılıyor. Vakaları ayırt etmek bu anlamda çok zor değil. Yine de pnömonide hastanın söyle Sesiniz gitti hocam. Benim internetimde bir problem var. Yok hocam, sizde sorun yok. Host çıksa da kayıt devam ediyor herhalde, değil mi? Bir rek işareti. Evet, şu anda kayıt devam ediyor hocam. Tamam, gönder fark Ben etmiyor. arıyorum hocam, Sümeyra hocamı. Burada ne yapmışız? Sorularda önce öksürüğü sorgulamışız. Ausburg sorgulamışız. Daha sonra ataklar şeklinde olup olmadığını. Daha sonra Lufnot sorgulamışız. Gelmeye çalışıyor hocam. Evet hocam. Daha sonra Geschwollene Gerötete überwärmte Beinen. Geldi. Brustkopf Perles burada önemli. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Ya pnömoni ile ilgili de hani söylediğim o şikayetlerini söyledikten sonra tek tek şikayetlerini Evet. ayrıntılandırıyorsunuz. Şikayet olarak da hani Lufnot'u var, Houston'ı var, Fibas'ı var, Bruce Schmerz'ını var, Hass Schmerz'ını var. Hass Schmerz'ın üzerinde çok durmaya gerek yok. Bruce Schmerz'ını var. Onun da üzerinde hani kabaca durulabilir. Bir koroner sendromda olduğu gibi değil. Tabii bu hani atak Lufnot ve Houston'la ilgili olan şeylerde işte lungen emboli, pnömotoraks, hani bunlar ayrı çıtalarda yer alabilir. Ama normalde baktığında birisinde 3 haftadır bu şikayetler var. Birisinde 6 gündür bu şikayetler var. O yüzden bana çok mantıklı gelmiyor. Ama yine de işte Auslöser'ler sorarken Haben Sie sich am Brustverletz işte pnömotoraksı dışlamak için ondan sonra Leiden Sie unter Geschwollenes Gerötetes überwärmtes Beinbemerk Lungenemboli hani dışlamak için bunlar sorulabilir. Pnömonide hani Auslöser açısından Gibt es jemanden, der gleiche Beschwerden haben oder krank ist? Hani etrafınızda birisi var mı? İşte benzer semptomları olan ya da kasta olan gibi. Çünkü kızı var. İşte kızı da bir hafta önce benzer semptomlara sahipmiş. Onu öğrenebilmek anlamında ve Auslöser yani sonuçta bu sorulabilecek bir şey. Bir de ben pnömonide işte viral pnömoniler açısından COVID nonsense pneumonia diferansiyel diagnoz olarak şey yaptığım için ve sonuçta bir insanın işte hüsnü varsa, lüfnot varsa, işte üst solunum yolları şikayetleri varsa, insanlar evlerde hızlıca şinel testi yaptıkları için kendim o ifade etmese bile şeyi soruyordum yani. Şınav test falan uyguladınız mı? Vereceğim için şu soruyu da soruyordum. Haben Sie Gewicht verlust oder Geschmack verlust bemerkt? Gibi soruyordum. Tamam hocam. Hocam ne için soruyordun o soruları? Orada bir kopukluk var. COVID-19'u dışlamak için. Hayır. Ya bunun olmadığı COVID-19'u dışlamak anlamına gelmiyor ama ona işaret eden bir soru yani. O yüzden onu Şimdi soruyorum. mesela bu hastanın Vasa diyetine bir reaksiyon verelim mi hocam? Ben veriyordum. Yani Bir sonuçta işte. masa diyeti yapıyor, zayıflamış. Burada şey diyordum yani diyet illa bir sürü üzerine konuşmak değil. Verhat Inan Enfolun yani bu Verhat Inan Enfolun bunu size kim önerdi? Kendim einfach işte internetten buldum diye yanıt veriyormuş galiba. Ama diyordum ki ich verstehe, dass sie Gewicht abnehmen möchten. Aber unser Körper braucht auch viel Energie. Deswegen, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne eine Diätassistentin empfehlen gibi bir şey söylüyordu. Profesyonel bir enfermin almanız gerekiyor. Tamam hocam. Sırada ne var hocam sizde? Sırada ben de üreliteyazis var ama onu konuştuk zaten. Burada Tamam. divertikülitis yok. Hani divertikülitisle ilgili de ya sonuçta Unterbauchschmerzen, linksseitige Unterbauchschmerzen diyorsa hani buradan anlaşılabilir böyle ağrısı olan başka bir insan yok. Başka bir vakamız yok. Yine gastrointestinal sistem anamnezi, ağrı anamnezi, sonra gastrointestinal sistem soruları. Kadın hasta olduğu için işte ginekolojik anamnezi önemli. Öyle. Divertikülitis ile ilgili hani benim çok da bir şeyim de yok. Tamam Tecrübem hocam. dediğim gibi. İyi Erfarunları da çok okumadım. pratikte de böyledir. Yani gerçekten şey acile hiç sol unta bağ ağrısı gelmez yani. Hocam bir şey paylaşabilir miyim? Tabii hocam buyurun. Bu divertikülitis vakasında bir kişi mezenteriyel infark tanısı koymuş. Çıktığında. Hertz'ten ya ona rağmen bu çocuk geçmiş yani. Çünkü hani neden düşündün Hertz Rhythmus Störungen var mı ki falan tarzında. Hani bu hastada apandistin aynı solda olan beş verdesi gibi düşünülebilir. Hatta aynı ağrıyı enişe beş verdeli sorduğumuzda hani yıllar önce ben bunu gene yaşadım. Evet, hatta apandistim alındı gibi de bir ifade kullanıyor. Bilintdarm entzündung gibi. Hani Yani önemli olan şey şıpraha olduğu için evet. hani tanınızı koymak ya da ayrıcı tanılarınız hani çok da önemli değil. Neyi niçin koyduğunuzu açıklayabilmek, bunun doğru olması da şart değil. Konuşmanız önemli yani. Hani ben mezenteriyel infark dedim. İşte çünkü o da Bauchschmerzen'ı var. Bauchschmerzen'ı var. Çok şiddetliydi ağrısı onun için dedim. Ama işte dolaşım bozukluğuna sebep olabilecek bir şey var mı? Hani her sütmüştü. Aa yok aslında. Bak ne oldu orada onu söylediğini anladım. Ona geri yanıt verdim. Konuştuk. Mesele konuşmak yani. Evet. Bunu hastaya ne diye anlatalım hocam? Aynı ensundung. Darmenzundung diyebilirsiniz. Yani darmensundung. Enfah yeterli. Evet. Differential diagnostic colon carcinoma und Reisdarm syndrome. Yani Reisdarm sendrom demek bu hastanın anamnez bilgilerine çok uymuyor. O yüzden Tamam. Reisdarm sendrom bence demeyin çünkü ilk kez oluyor. Stres mitres falan filan tariflemiyor. Hani başka dışlanmış falan filan hiçbir şeysi yok bu O zamana zaman kadar. şey Onun denebilir. yerine başka bir sürü şey diyebilirsiniz. Yani ürolitiyazis diyebilirsiniz. Üroritiyazis mantıklı mesela Ben geldim içinden. Hanleiter-Stein denebilir yani. Aynen öyle. Öyle şeyler demek daha hoş olur. Ama natürlich kolon karsinom değil. Hem yaşlı hasta işte bulut var şurada falan. Öyle. Şimdi vakalar bitmiş görünüyor. Ben kaydı durduruyorum.